bjerge, der ligger dyben sne. Den kan dig til at smelte, hør Gud i ladder sting. Se guldsneen smelte, nu grønnes det fjerner ned. Krist glæde fader stifjerne ned. Krist glæde for